Книга пророка Ісаї, розділ 33. Горе тобі, спустошнику, якого не спустошено, зраднику, з яким по-зрадницькому не повелися. Коли скінчиш пустошити, то й тебе спустошать, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Господи, помилуй нас, ми на тебе уповаємо. Будь нам раменом щоранку, нашим рятунком у час скрути. Коли твій голос грізно лунає, народи втікають. Коли встаєш, погані йдуть у розтіч і збирають вашу здобич, як сарана збирає. Кидаються, як гусінь на неї. Вознесений Господь, бо Він живе високо. Він сповнює Сіон справедливістю та правом. Часів твоїх безпечність буде багатством, що спасає. Мудрість, знання і страх Господній буде його скарбом. Ось мужі їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги опустіли, немає подорожніх. Він зламав умову, зневажив свідків. Люди – ніщо у нього. Земля сумує, мліє. Ливан, засоромлений, в'яне. Шарон став, як пустиня. Башан, Кармель гублять листя. Тепер я встану, каже Господь. Тепер я піднімусь. Тепер я підведусь угору. Ви завагітніли сіном, породите солому. Мій подих – то вогонь, що пожере вас. Народи будуть, як вапно горюче, немов кущі тернові порубані, що їх на вогні палять. Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде спроможний жити біля полум'я вічного? Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо. Він на вишинах буде жити. Скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачиться, води в нього не забракне. Царя в його красі побачать твої очі, узрять розлогу землю. Серце твоє про жах згадає. Де той, мовляв, що рахував? Де той, що важив? Де той, що лічив башти? Ти не побачиш більше зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним. Глянь на Сіон, місто наших святих. Очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний, кілки його не будуть вирвані повіки. Ніяка з його поворозок не порветься. Бо там Господь для нас величний. Замість рік струмків широких, де не війде ніякий весловий човен, ані пишний корабель не пройде. Бо Господь – суддя наш, Господь – наш законодавець, Господь – цар наш, Він спасе нас. Линви твої послабли, щогол не тримають більше, не розпинають стягу. тоді настане велике паювання лупу. Навіть кульгаві будуть грабувати. Ніякий мешканець не скаже: «Я хворий», і людям, що живуть там, відпустяться їхні гріхи.